wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 czerwca. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Setki osób przeszły w warszawskim Marszu dla Życia i Rodziny. Ukraińcy ostrzelali rosyjski skład amunicji w miejscowości Rykowe. Prezentacje spektakli i spotkania z gwiazdami. W Zamościu trwa festiwal Dwa Teatry. W Warszawie zakończył się Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy przeszli z Placu Zamkowego przed pomnik Kopernika. Teraz w Bazylice Świętego Krzyża rozpoczyna się msza. Marsz obserwowała Jolanta Turkowska. Powiedz, jak przebiegał? To bardzo spokojny marsz. Kochaj życie, tak dla życia, to tylko niektóre z haseł, które znalazły się na banerach niesionych przez uczestników. 100-metrowa biało-czerwona flaga i tłum, który wypełnił najpierw w Plac Zamkowy, a później krakowskie przedmieście, dotarły przed pomnik Kopernika, gdzie zakończył się marsz. Przyjechali ludzie z całej Polski, wielu z nich z małymi dziećmi, dla których, zgodnie z hasłem tegorocznego marszu, dzieci są przyszłością Polski. Pani Monika, która jest mamą czworga dzieci, na marsz przyjechała z mężem i córką. Życie i rodzina najważniejsze są dla nas i nasze dzieci są szczęśliwe, że są w dużej rodzinie, a my chcemy pokazać światu, że to jest po prostu najlepsza droga. Uczestnicy mówili, że udział w marszu jest dla nich czymś naturalnym. Pani Sławomira zwróciła uwagę, jak ważne jest dla niej życie. Kocham życie i jestem za życiem i za Bogiem i za Matką Najświętszą i to jest życie. Teraz uczestnicy marszu wezmą udział w rozpoczynającej się właśnie mszy świętej. Relacjonowała Jolanta Turkowska. Eksplozja na rosyjskim składowisku amunicji w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. W miejscowości Rykowe pod Chęciczeskiem od kilku godzin słychać wybuchy. Ostrzał potwierdziły ukraińskie siły zbrojne, w tym m.in. dowódca Sił Powietrznych Ukrainy Mykoła Oleszczuk, informując, że trafiono w duży rosyjski magazyn amunicji. Dobra robota, panowie, dodał. Wieś Rykowo jest oddalona o ponad 100 km od granicy terytorium kontrolowanego przez Ukrainę. Eksplozję słyszano także w Skadowsku i Lazurnym, miejscowościach położonych na południowym wybrzeżu Morza Czarnego w obwodzie chersońskim na północ od Półwyspu Krymskiego. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano już na Igrzyska Europejskie. To ponad połowa dostępnych, a sprzedaż zwiększy się chwilę przed rozpoczęciem imprezy, mówi prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcin Nowak. No muszę powiedzieć z wielką satysfakcją, że zeszło nam ze stanu ponad 100 tysięcy biletów. Tak myślę, że już tak 50-60% biletów, może nawet więcej. Oczywiście jest część sportów, gdzie to zainteresowanie jest troszeczkę mniejsze. Natomiast ostatnie dni jestem przekonany, że w kasach biletowych na obiektach będą ciężkie dla naszych osób. Zresztą przygotowujemy je na to. Już na niektórych obiektach biletów nie ma. Nie, że brakuje, tylko nie ma. Na koszykówkę, na finały już dostać się nie można. Igrzyska Europejskie rozpoczynają się w najbliższą środę. Do Małopolski przyjedzie ponad 4 tysiące sportowców. I przenosimy się do Zamościa. Tam trwa 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Podczas tego wydarzenia są prezentowane nie tylko najlepsze słuchowiska i telewizyjne spektakle. Na odwiedzających czekają też spotkania z gwiazdami. Na zamojskim rynku jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Miłośnicy teatru mieli szansę zobaczyć już pierwsze dzisiejsze prezentacje, ale nie ostatnie. Jak najbardziej tych spotkań i konfrontacji z teatrem będzie dziś jeszcze wiele. Otóż po pierwsze, aż do 17.30 trwają konkursowe prezentacje słuchowisk i telewizyjnych spektakli. Chociażby teraz w Jazz Clubie Kosz trwa szczególnie ważna dla nas, dla Trójki, prezentacja dwuczęściowego słuchowiska pod tytułem Adam Mickiewicz w Pałacu Śmiałowie. Za to tuż obok mnie w zamojskim ratuszu rozpoczyna się właśnie teraz pokaz ballad i romansów w reżyserii Piotra Tomaszuka. Sala Konsulatus, w której byłem przed momentem, jest pełna miłośników teatru. Zaczynamy dopiero jakby oglądać ten spektakl, więc nie wiem, jakie będą nasze wrażenia, ale bardzo jesteśmy ciekawe tego widowiska. Skąd w ogóle pomysł, żeby na dwa teatry przyjść? Tak spontanicznie, po prostu. Gdzieś nam ktoś dał folder, gdzieś dziś usłyszałyśmy z Polskiego Radia, z Trójki, więc stąd ta zachęta. Mam nadzieję, że panią się spodoba. Spodoba przynajmniej tak bardzo, jak pierwsze dzisiejsze spotkanie z gwiazdą w synagodze. Publiczność dziś miała już okazję porozmawiać z aktorką Magdaleną Kutą. Pani Magdalena zdradza nam, jak było. Wspaniale, bo ja zawsze mam tremę okropną. Czy będę umiała odpowiedzieć na wszystkie pytania? Czasami pytania bywają tak zaskakujące, że człowiek się gubi. A ponieważ dzisiaj deszcz leje i jest niskie ciśnienie, podwójnie się obawiałam tego, ale była bardzo dobra atmosfera.

Taka rzecz trafiła nam się dziś w programie trzecim Bird of Paradise i Snowy White. Program trzeci Polskiego Radia, piosenki na niedzielę. Nie chcę nadużywać już listu pani Karoliny, która napisała w pierwszej godzinie programu, że czeka na polskie utwory i napisała cześć panie Piotrze. Ja odpowiedziałem w sposób równie bezpośredni cześć pani Karolino. No i teraz będzie Lombard.

mam z tą piosenką związane dalekie wspomnienie. Na koncercie Foreigner byłem tuż przy samej scenie i wydzierałem się jak idiota, śpiewając tę piosenkę. Tłumaczy mnie tylko to, że byłem o kilkanaście lat młodszy i wszyscy wokół wydzierali się tak samo jak ja, próbując śpiewać I Want to Know What Love Is, Foreigner, piosenki na niedzielę. Teraz duet, który jest już chyba bardzo powszechnie i współcześnie znany. Dobrze, że doszło do tej współpracy. Żałuję, że prawdopodobnie była to współpraca jednorazowa, a myślę o Beth Hart i Joe Bonamassa. Beth Hart, Joe Bonamassa zarejestrowali płytę Black Coffee. Ooh. Black Coffee, Bad Heart, Joe Bonamassa. Bez Bonamassy, ale z całym znakomitym zespołem przyjeżdża w tym roku do Polski Bad Heart i zagra 3 koncerty. Szczecin, Gdynia i Wrocław. I proszę być na tych koncertach, bo Bad jest na żywo jeszcze stukrotnie lepsza niż z płyt. Teraz chciałbym dokonać z Państwem pewnego eksperymentu. Mianowicie chciałbym zaproponować kino w radiu i chciałbym, żebyśmy wspólnie przeżyli jeszcze raz seans sprzed lat, a ten seans był zatytułowany Bagdad Cafe. W przeżywaniu pomoże nam Jewett Steel. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Sweet release. I am calling you. jak się Państwu udał ten niedzielny seans, bo u mnie było wszystko widać pięknie. Civetta Steele Calling You z filmu Bagdad Cafe. Teraz kolejna płyta i kolejna piosenka na niedzielę. Kiedyś Lena Piękniewska cudownie zinterpretowała ten utwór. Na dziś wybrałem oryginał, a tytułem zapowiedzi Lena Piękniewska, jeśli wszystko się uda, niebawem będzie moim gościem, ponieważ Lena przygotowuje nowe utwory i prawdopodobnie nową płytę. Na dziś w piosenkach na niedzielę Republika. Odchodząc i Republika w piosenkach na niedzielę, wspomniałem o interpretacji Leny Piękniewskiej i obiecuję Państwu, że w jednym z najbliższych naszych spotkań Lena przypomni swoją wersję tej piosenki, bo jest cudowna i być może pojawi się jeszcze coś nowego od Leny Piękniewskiej. Najprawdopodobniej w najbliższej tonacji trójki, a to będzie środa, godzina 19. Zapraszam oczywiście nie sam, a w obecności mojej cudownej koleżanki, No, bo jesteśmy zwykle w środę w duecie z Justyną Grabarz. Na dziś nie chcę się w to wierzyć, to już wszystko. Nie znoszę pakowania walizeczki powrotnej do domu, ale muszę to już czynić, bo czekają kolejni autorzy i realizatorzy. Dziękuję Państwu za spotkanie. Liczę także na komentarze. piotr.baron@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre piosenki znalazły Państwa uznanie. No i co? Co jeszcze mam powiedzieć? Jeszcze powinienem powiedzieć, że troszkę utworów się zmarnowało, ale one pojawią się gdzieś przy okazji naszych kolejnych spotkań. Na dziś to wszystko. Spokojnej, dobrej niedzieli. Byli z Państwem Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. I to były piosenki na niedzielę. Ostatnią piosenką na niedzielę jest dziś piosenka Paula McCartneya.